cançons a Musicòpolis, preparades per l'estiu de 2013. Com aquest senzill de Jemmy Cullum, Anyway. What did you say? What did you do? What did you lose? You know the love ain't gonna make itself. You sleep through the day, nothing to prove. How do you choose it? All of the colors taken off the shelf. I ain't gonna mind read, mind read. Cut me, I will still bleed, still bleed. 'Cause when you burn through the lies, all the jokes, all the rhymes, no one's gonna stop you from falling. Thought I'd do it anyway, 'cause there's nothing left for us to say. Thought I'd do it anyway, 'cause there's nothing left for us to say. Always remember that the terrorists of time will be friendly. All those decisions, baby, that Baptist sound rings so profoundly. Some as they ache, some as they break, some as they waste your empty body of the bitter tears. You've run aground chasing a sound you've never found that kept you going through the leading years. Patience ain't a virtue, virtue. Dreamers, they can't hurt you, hurt you. 'Cause if you live through it all, may as well lose it all. Nothing's gonna stop you from falling. Thought I'd do it anyway, 'cause there's nothing left for us to say. Thought I'd do it anyway, 'cause there's nothing left for us to say. En directe, des de l'Enjoy Revolver, aquesta formació liderada per Carlos Goñi, amb una composició també pròpia, ens portava el Roce de Tupiel. Estàs a Musicòpolis, la capital de la música, i ara tot un clàssic, això sí, amb nova versió. Amb Culprit, Wakefield ens recorda amb el seu Max Key Remix, aquest famosíssim Saturday Night. In the club, in the VIP, baby, I'm swagging. I know how to get the party rocking. Come on, I'm a ladies' man, so baby, I can't get a pretty thing out of them stockings. Plus, I got a feeling tonight is gonna be a good night, so maybe we can get the boots knocking. Going out in a limousine all around the world with my favorite girl in my cockpit. With her lips on my lips, trying to get a little kiss, and her only wish is she don't stop it. We don't flip the crisp, get drunk and piss before I hit the mist and start rocking. Cause tonight, we gon' have a good night, so baby, let's get the party rocking. Come on. With my favorite girl. Oh girl, you a girl. Type of girl that'll stay faithful, girl. Even though you know you a girl. So we calling all of your friends tonight. What? Baby girl, it's your favorite night. So just keep on rocking this Saturday. Yeah. Saturday. So let's jump the gun and just have some fun. Sip coke, rum, and get tipsy. Get smashed tonight and have a blast tonight. Until the whole club starts to get dizzy. Cause you drink, party, and lose control. Drink Bacardi and sip Patron. Cause it's Saturday night and I don't wanna go home. So let's keep it going on. Saturday night. Saturday night, baby. Like you, baby. I'll make you mine. You know I'll take you to the top. I'ma take you to the top too. I'll drive you crazy. Party people, one more time. What time it is? It's party time, and not 1 minute we can lose. Then let's do it. Be my baby. It's Saturday night. Come on, party people. Musicòpolis. L'esfera és important. Un mutisme com de pedra. Et vigilo de tant en tant. Però ja no és el que era. A la llar dels vells covards, parlant de tu, del mar, de com creixen els mals i els buits, tots noms, de daus que són com déus, de la sort, de l'enginy per viure sols, plorant, plorant. Explicar-nos què ha sigut de tu, de mi, de la màgia d'un passat que s'escriu a les mans d'aquest ésser que ara viu amb la por, amb l'oblit, a l'oblit, a l'oblit. com tot se'n va. Mira com es desfà darrere meu. Mira què marcarà. Els meus ulls com van darrere els teus. Mira com tot se'n va. Mira com es desfà tot rere meu. Mira què marcarà. Sense por de perdre't i abraçar-nos com els nens, junts, somrient, amb els ulls ben xops d'amor, sense sang, només mel, que entorceixi aquest moment, només meu, només teu. Els daus dels déus, els daus dels déus, els daus dels déus, els daus dels déus. Tu, mira com tot se'n va, mira com es desfà darrere meu. Mira què marcarà. Els meus ulls com van darrere els teus. Mira com tot se'n va. Mira com es desfà tot rere meu. Mira què marcarà. A les meves mans ets com la neu. Formació de Manresa des del seu darrer àlbum amb els daus dels déus. Així ens cantaven aquesta cançó a través de Musicòpolis, de la capital de la música. S'anomenen en Will.i.am amb Miley Cyrus. Fall Down és el títol de la cançó que escoltes a la teva radiofórmula. Després et proposem també un tema de Thalia, Habítame Siempre. Oh, You make my world, you make my world go round. You turn me up, you turn me upside down. You make my world, you make my world go round. You get me up, you get me off the ground. You pick me up when I'm estàs escoltant Musicòpolis, la capital de la música. La vida me cumplió el deseo de tenerte. Contigo lo que pido se hace realidad. Mi sueño cada noche es despertar y verte. Qué bendición, por ti me siento en paz. Te veo y la tristeza se desaparece. Te tengo, soy feliz, no necesito más. Quisiera que este amor durara para siempre, porque haces magia en mi interior y me atraviesa hasta la piel. Porque a tu lado me siento bien. No, no, no. Habítame siempre, amor. Contigo me siento en calma. Habítame siempre, amor. Tú me das el valor que me falta. Tus ojos me hacen ver un mundo diferente. Con todo y tus defectos yo te amo más. No importa si estás lejos, lo que siento es fuerte. Porque haces magia en mi interior y me atraviesa hasta la piel. Porque a tu lado yo me siento. Yeah. vida me cumplió el deseo de tenerte. Qué bendición, por ti me siento en paz. I need your love, I need your time. When everything's wrong, you make it right. I feel so high, I come alive. I need to be free with you tonight. I need your love. Especial de Musicòpolis, en aquest cas el 585, que ja ha arribat fins a vosaltres i amb aquestes cançons tan ballables va posant el seu punt final en Calvin Harris i Ellie Goulding. I aquest I Need Your Love, necessito el teu amor. Estàs amb nosaltres, com sempre, a través de Musicòpolis, la capital de la música, aquesta producció de, des dels estudis de Ràdio Palafrugell, per tots els nostres amics i a totes les nostres emissores i tothom que ens escolti arreu de Catalunya i els països de parla catalana. Després de Calvin Harris, Gilberto amb Geo da Silva i el seu Giddy Up, Taka Tiki Ta, versió radiofònica. Silva!